Słyszysz to? Dajesz. A jesteś strasznie. A ja. Taki z ciebie MC jak bokser stalety. Tak kochasz swój rap jak pedał kobiety. Korzystasz z mikrofonu jak w domu z toalety. Pało, zabolało, drążę temat jak Newsweek. Mój rap nie jest zdrowy, zdrowy ma być musli. Śląska krew to nie blef, ty go dość jak gustlik. Sprawdź to, jeszcze raz sprawdź to. Jadę dziś przez miasto Coltem, dobrze znam to. Dobrze znasz go, lider HST. Zachowujesz się jak milioner, wielki comeback głąbem, bo mam całe życie trąbę. Problem, będę odpoczywał, kiedy kurwa siądę. Wiesz, pierdol shitek, spot bi, postaw liter. Kurwa, kup tą płytę, HST jest w płytę. Brat, patrz co mam, mam pomysły złote, a będą platynowe, przekonasz się potem, bro. Wziąłem to, wygina mnie jak Alanetix. Dzwoniłem pół godziny, bo mi się popierdoli prefix. Za kilka chwil, kilka pil, kilka buchów, drink. Wozisz się, dobry shit to cappuccino, bez szajsu. Jeśli masz sobie bans, to bansuj. I nie bądź głupi, tłumy grupi w sklepach gówno kupi, kurwa mać. Na gwiazdach piździ, nie mam smalu, idę na house. Stawiam na bounce, pamiętaj, wszystko dla was. Stawiam na bounce, ziomek, mój brat czuje ten trans w koronie. Ty nie masz szans, flow po mojej stronie. Nie masz szans. Na gwiazdach piździ, nie mam szmalu, idę na house. Stawiam na bounce, pamiętaj, wszystko dla was. Stawiam na bounce, ziomek, mój brat czuje ten trans w koronie. Ty nie masz szans, flow po mojej stronie. Ufil, jeba z kurwy synów, co? Jebać ufil. Rogar dyr dyr, spróbuj się ciulu tu przydupić. Copa? Jest doma, idę po brata, zaraz się przekonasz. Pan zasad korona, jak jest, VGS, jak na suki pies. HST napierdala kurwa fest. Dole drag testy, idę na śląski festy. Będę oblegał wszystkie polskie podesty. Działam na szery, wypijam kontenery. Ja wiem na co brata stać, szaleją bohatery. Ciule, ten ciulwajs w końcu uległ. Nie umie jak brat z bratem żyć na bułę. Yo, masz to, znasz to, to KST z kastą. Kilka łyków szery już przed 11. Sprawdź mnie. Sprawdź to. Człowieku, sprawdź to. Człowieku, sprawdź. Nie, sprawdź to.